Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mhm. Już przeliczam. Tam w bocznej kieszonce jeszcze coś może być. No, tutaj mogę powiedzieć ze swojej strony, no, 50, jest 50, tak? Tak. Dobrze, to będzie 51. 51 od grupy przyjaciół, połączone grupy z Gdańska połączone, i z Warszawy. Tak. Gdańska i Warszawy. Dokładnie. Panie Robercie, mamy 51, co pan na to? Samotny Robert, 53,333. 53,333. Tyle już warta, proszę państwa, koszulka Iniesty FC Barcelona. Z autografem naturalnie. 53,333. O uwagę proszę grupy i odpowiedź na pytanie, co dalej? Tutaj Gdańsk z tej strony, ja się zwracam do Warszawy. Myślę, że odpuścimy panu Robertowi, a zgłosimy się do kolejnej licytacji. Dobrze, przyjmuję tą propozycję, tak dobrze. Robimy. Więc gratulujemy panu Robertowi. A ja liczę na grupy za tydzień. Halo, grupy będą? Tak, jesteśmy tak, za tydzień albo za dwa tygodnie, tak. No i za tydzień i za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję. Grupy będą. Kłaniamy się. Dziękujemy ślicznie. Grupie przyjaciół z Gdańska i grupie przyjaciół z Warszawy. Panie Robercie, brawo. 53,333 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci koszulkę panu sprzedaję. Jak się uda, też powinienem być w przyszłych tygodniach u państwa na ten. Obecność obowiązkowa i bardzo na to liczę. Kłaniam się panu. Pozdrawiam. To tyle, proszę państwa, na dziś. W sprawie licytacji usłyszymy się za tydzień, zatem do usłyszenia. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie tablet przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup tablet Lenovo Yoga 2, procesor Intel Atom, system Windows 8.1, pakiet Microsoft Office za 1799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW Serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Teraz w MediaMarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington z silnikiem ProPower za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 grudnia, minęła 19. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Dzięki państwu udało się zebrać ponad 130 tysięcy złotych. Pierwsza trójkowa licytacja w tym sezonie już za nami. W tym serwisie też dolnośląskie hospicja w dramatycznej sytuacji. I najprawdziwszy teatr na Stadionie Narodowym. Koszulka FC Barcelony z numerem 8 i autografem od Andreasa Iniesty. To za nią padła rekordowa suma w naszej trójkowej licytacji. Rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim kosztował 45 tysięcy złotych. A 14 tysięcy kapelusz kowbojski i książka kucharska od Bogusława Lindy. Płyta zespołu Soundgarden z autografami została sprzedana za 10 tysięcy złotych, 433 zł. A kurtka ekipy z planu filmu o Jamesie Bondzie za 8 tysięcy. Przed nami pierwsza trójkowa licytacja. 12,5 tysiąca za ten kapelusz. Pana Lindy wraz z książką kucharską. W książce jest autograf. Czy to zmienia nam sumę licytacyjną? No to 200 w takim razie dorzucam. No to bardzo piękna propozycja. Rok temu postanowiłem sobie, że jeżeli znajdę pracę, spróbuję jakoś odłożyć na licytację 777 zł na tę płytę. Specjalne wydanie płyty grupy Soundgarden. Na froncie są także autografy członków zespołu. W studiu gość. Dzięki panu mam profesjonalny sprzęt. Do do licytacji. To są dwa tłoki od poloneza, przecięte na pół korbowu, dźwignia ręcznego. Powiem panu, że się bardzo przydało. Chciałbym zalicytować rejs, chciałbym wygrać. Słyszał pan o moim magicznym młotku licytacyjnym? Z magicznym przyciskiem wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. A widzi pan? A zatem jeszcze raz, 53 333 zł to rekordowa dziś kwota za koszulkę FC Barcelony z numerem 8 i autografem od Andreasa Iniesty. W sumie z licytacji uzyskaliśmy 130 766 zł, a za SMS-ów wysłanych podczas audycji 10 000 zł. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane dla dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. A za tydzień kolejna licytacja. Finansowy alarm w dolnośląskich hospicjach. Placówki są na granicy upadku, czekają na 2 miliony złotych za tak zwane nadwykonania. NFZ szuka pieniędzy, a lekarze mówią wprost, bez nich czekają nas prawdziwie ludzkie dramaty. Hospicjum praktycznie jest to ostatnia ostoja dla ludzi, którzy odchodzą już z tego świata. Mirosław Jadczak, pacjent wałbrzyskiego hospicjum. Dzięki opiece pielęgniarskiej, która w takich hospicjach i lekarskiej jest naprawdę wspaniała, umierali w ciężkich bólach, pozostawieni przez NFZ i szpitale w domach. Na Dolnym Śląsku jest z tym coraz większy problem. Nie otrzymując pieniędzy za nadwykonania od w zasadzie początku roku, tak naprawdę rosną nasze zobowiązania, nasze długi. Doktor Adam Tomaszewski, hospicjum Caritasu we Wrocławiu. Wiele z jednostek no już ma po prostu problem z bieżącym finansowaniem swojej działalności. Narodowy Fundusz Zdrowia szuka pieniędzy. Część z nich ma być wypłacona jeszcze w tym roku. Sprawą dolnośląskich hospicjów zajął się Michał Wyszowski. Teraz w serwisie o skutkach audytu poselskich podróży służbowych, który zarządził marszałek Sejmu Małgorzata Naukowicz. W grupie 9 posłów znalazł się m.in. Jan Kaźmierczak z Platformy Obywatelskiej. Sam poprosił o zawieszenie go w prawach członka klubu do czasu wyjaśnienia sprawy. W jego przypadku chodzi o delegację do Londynu, w którą udał się samochodem, a przy okazji spełnił swoje marzenie. Mianowicie chciałem raz w życiu przejechać tunelem pod kanałem La Manche. W tej Brukseli zostawiłem samochód na parkingu przy dworcu, wsiadłem w pociąg Eurostar. On jedzie 2 godziny z Brukseli do Londynu i przejechałem ten odcinek. Wątpliwości wzbudziły też delegacje posłów PiSu Zbigniewa Giżyńskiego i Łukasza Zbonikowskiego. Pierwszy odszedł z partii, ale zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Zbonikowski także. Ponieważ wiem, że nie było żadnych nieprawidłowości w moich licznych wyjazdach służbowych, to wiem, że sprawa zakończy się pozytywnie i wrócimy do normalnych prac. Audyt powstał w konsekwencji ujawnienia nieprawidłowości związanych z podróżą służbową do Madrytu 3 byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przeciwmgielny system ILS na gdańskim lotnisku już naprawiony. Urządzenia przechodzą ostatnie testy, ale jeszcze nie wiadomo, czy samoloty będą mogły normalnie lądować, bo problemem wciąż jest mgła i niska podstawa chmur. To była pierwsza od wielu lat tak szybka podróż pociągiem z Warszawy do Gdańska. Tę trasę Pendolino pokonało dziś w 2 godziny i 32 minuty. Kurs bez pasażerów był jednym z ostatnich testów przed uruchomieniem regularnych połączeń. Pociąg jechał szybko, ale niezbyt szybko. Jechaliśmy z prędkością około 160 km na godzinę, natomiast niezależnie od tego, czy dziś, czy 14, czas będzie bardzo dobry. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Pendolino ani razu nie rozwinął prędkości 200 km na godzinę. Dlatego też maszynista, który prowadził pociąg, nie widział specjalnej różnicy między nim a tradycyjnym składem. Kieruje się raczej tak samo. Poza tym przy prędkości 200-250 muszą być już zastosowane systemy zabezpieczenia ruchu pociągu. Pendolino z pasażerami wyjedzie na tory 14 grudnia, a rozkładowy czas przejazdu ze stolicy do Trójmiasta wyniesie 2 godziny i 58 minut. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Był basen, samochody na wydmach, lodowisko, na Stadionie Narodowym czas na teatr. Właśnie zaczyna się tam premiera pierwszej sztuki w ramach projektu Teatr XL. To ma być teatr, który na stałe wpisze się w tą kulturalną tkankę Warszawy. Stadion też ma nieprawdopodobny klimat i wydaje mi się, że to też będzie nie lada gratka przyjść do teatru, który znajduje się na stadionie. Mówi Piotr Glinkowski ze spółki PL 2012 i zapowiada, że aktorzy mają się pojawiać na Narodowym regularnie. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. I o zwycięstwie, o dobrym wyniku na początek. Artur Waś wygrał wyścig na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Berlinie, a Marcin Cieślak zajął 6. miejsce w finale na 200 metrów stylem zmiennym pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie w Dausze. Znowu z rekordem Polski. Czas minuta 53 sekundy i 90 setnych. Wygrał Japończyk Hagino. W niedzielę zaczynają się Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych. Polki zaczynają meczem z Hiszpanią i może być różnie. I bardzo dobrze, i słabiej, mówi nasza bramkarka Małgorzata Gabska. To jest sport i póki piłka w grze jest wszystko możliwe. Myślę, że my jesteśmy w stanie, jeżeli będziemy w tej swojej najlepszej dyspozycji, wygrać z każdym. Pytanie tylko, jak wejdziemy w ten turniej, czy uwierzymy w siebie, czy nie zadrży nam ręka, czy to, że jedziemy już w innej roli, tak? Jesteśmy zespołem, który już nie będzie lekceważony, czy to nam pomoże, czy przeszkodzi, tak? To wszystko jest kwestia psychologiczna, jak będziemy potrafili sobie to jako zespół ułożyć w głowie. Mam nadzieję, że z pomocą pani Beaty Mieńkowskiej, która od niedawna jest członkiem naszej ekipy, pójdzie nam to troszeczkę łatwiej. Emocje dopiero w niedzielę. Jutro czekają nas emocje rajdowe w Warszawie. Rajd Barbórki z finałem finałów Kryterium Masów na Karowej. Kto na Karowej jeszcze nie był, koniecznie musi przyjść zobaczyć. Ci, którzy już tam byli, tych zapraszać po raz kolejny nie trzeba, sami przyjdą. A potem po Kryterium na 18.30 do domu na hit mikołajkowy w Bundeslidze. Zaprasza komentator Eurosportu 2 Tomasz Lach. Mecz na szczycie tej najbliższej 14. kolejce, być może, oby tak było, są wszelkie dane ku temu, to będzie najlepszy mecz z całej rundy na Allianz Arena. Bayern podejmie Bayer Leverkusen. Bayern gra wspaniałą piłkę, jest rozpędzony, jest liderem, praktycznie nie traci bramek, natomiast Leverkusen w tym sezonie prezentuje się bardzo, bardzo ciekawie, szczególnie z przodu. Ma bardzo kreatywnych piłkarzy będących w życiowej formie, Karima Belarabiego, Hakana Çalhanoğlu czy Koreańczyka Sona. W tej drużynie też sporo gra na boku obrony Sebastian Benisz, który ostatnio zaliczył bardzo dobry mecz i teraz ta ekipa spróbuje zatrzymać, tak jak mówię, rozpędzony Bayern, który wszystko praktycznie wygrywa. A emocje w polskiej ekstraklasie. W trakcie grają piłkarze Zawiszy i Śląska. Może nie jest tak elektryzująco, jak będzie w Monachium, no ale pewne proporcje musimy zachować. Po 20 minutach był bezbramkowy remis. Tylko biegali. A o 20.30 Górnik Zabrze zagra z Legią. Sobota z chmurami, opadami deszczu, marznącej mrzawki i deszczu ze śniegiem. Od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwa odplamiacze Vanish w multilogicznej cenie 13,98. Czyli za litrową butelkę płacisz tylko 6,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa Vanishe płacisz tylko 6,99 za butelkę i oszczędzasz aż 41%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do Was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie Pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Myśląc logicznie, aby kupić sobie telewizor przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup telewizor 3D LED 47 cali LG, Smart TV, odświeżanie MCI 500 za 2299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Imponujące są te piątki przedświąteczne, popołudniowe audycje. Zapraszamy do Trójki. Imponujące. Czuć, że idą święta. Trzynaście minut po 19:00. Dobry wieczór Państwu. Kuba świetnie tę aukcję prowadzi. Cóż jeszcze, świetnie brzmią te jego, jak to nazywamy, strucle w popołudniach. No i Państwa udział imponujący. Za dary serca bardzo dziękujemy. Na dzisiaj jest piątek, 5 grudnia. Notowanie 1714 przed nami. To wszystko za chwilę. Za chwilę rozpoczniemy poczekalnię, ale rozpoczynam od tego, że kłaniamy się Państwu nisko. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Kuba Jarosz i Piotr Baron. No i zapraszamy na 3 godziny wspólnego spędzania czasu. Dzisiaj rano słuchałem Marka i Marek wyraził takie przypuszczenie, że być może u Państwa w domach już czas przygotowań przedświątecznych. Muszę Państwu powiedzieć, to prywatna zupełnie jest historia, dlatego że u nas stało się tak, że kiedy Kuba zaczyna licytację, to u nas w domu zaczyna się wielki wypiek. Pachnie piernikowo, przecudownie. Jak dziś u Państwa, Państwo tworzą atmosferę listy do 22. No i 1000 notowań temu mieliśmy notowanie 714. Prowadził je Marek Niedźwiecki od 19.05 do 22.00. Dzisiaj tylko pierwsza trójka. Na trzecim był wtedy Robert Gawliński, 3 noce z deszczem. Na drugim Kasia Kowalska, dziś rano słyszałem to nagranie w radiu, a to co mam. I na pierwszym Justyna Steczkowska, wtedy dziewczyna szamana. Jak będzie dziś, to się okaże. Chcę natomiast Państwa zachęcić bardzo mocno i gorąco do tego, aby Państwo spojrzeli, dziękując za dzisiejsze głosy, aby Państwo spojrzeli na stronę internetowe listy przebojów programu trzeciego, bo tam się znajduje jeszcze bonus, czyli coś dodatkowego, czyli propozycja kolejnej zabawy. Jest to zabawa na pierwszy dzień stycznia. Ona będzie trwała do 29 grudnia, jeśli się nie mylę. Proszę zagłosować na 50 utworów, które zdaniem Państwa są najbardziej ulubionymi i najbardziej wszechczasowymi utworami na świecie. No, a 1 stycznia 2015 roku od 9 do 21 to na naszej antenie. Czyli 21 top wszechczasów. To wybierzmy z tego zestawu jeden utwór dziś do prezentacji. Mam nadzieję, że w ten zimowy wieczór zabrzmi ładnie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sweet Home Alabama. Lynette Skynyrd w zestawie do głosowania na 21 Top Wszechczasów. Prosimy Państwa o głosy. Tak po cichu liczę na to, że będzie 33 tysiące głosów, ale to chyba są marzenia ściętej głowy. Na stronie internetowej listy przebojów programu trzeciego głosowanie na Top Wszechczasów trwa. No a my wracamy do dzisiejszego notowania i zaczynamy poczekalnie. Jestem słuchaczem trójki z pokolenia 90. Z dumą mogę powiedzieć, że zaliczam się szczęśliwie do tych przedstawicieli mojego pokolenia, którzy mieli okazję wychować się przy głośniku. Niedawno poznałem dziewczynę Olę i co mnie w niej zafascynowało, ona również jest przywiązana do trójkowego przekazu. Ola właśnie jedzie na pierwszą w tym roku eskapadę narciarską i z pewnością wszyscy czekają na listę przebojów trójki. Proszę o kilka słów dla niej i dla jej rodziny. Dobrych szusów, wszystkiego najlepszego i to wszystko napisał do nas Michał. Poczekalnia Soundgarden na 50. Agnieszka coś wyczuła, bo jak prezentowaliśmy ten utwór premierowo, to powiedziała, tak pokręciła nosem. Powiedziała, nie, słabiutko dzisiaj, 5 w dół na 50, Storm Sun Garden. No a teraz sięgnijmy po dwupłytowy album zatytułowany The Art of McCartney. No i z tego albumu Alice Cooper na 49. Eleanor Rigby picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Na nic tylko włożyć do odtwarzacza kompaktowego i słuchać, iluż tam wspaniałych artystów, a szczególnie teraz o tej porze roku brzmi to fantastycznie. Alice Cooper z płyty The Art of McCartney. Dzisiaj 3 w dół na 49. Teraz moment, o którym pomyślałem dzisiaj, słuchając Marka w LP Trójce, że to będzie nasza listowa dedykacja dla małego Adama, który tak dzielnie się spisał. Adasiu, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Żyj zdrowo i rośnij. Bryan Adams na 48. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. Smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Funny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love. Ale trzymaj się, Sunny, Bryan Adams dziś o jedną pozycję w dół na miejsce 48, a wspólnie słuchamy poczekalni 1714 notowania listy przebojów programu trzeciego. Pozdrowienia proszę dla naszej mamy Barbary, miała urodziny i imieniny wczoraj. Wraz z mamą miałem przyjemność odwiedzić Trójkę podczas notowania 1592. Tomasz i Mateusz z trasy Warszawa-Katowice. Dla mamy wszystkiego najlepszego, dużo rock'n'rolla w życiu i zadowolenia ze wszystkiego, jeśli się tak da. Wszystkiego dobrego, pani Basiu. No i teraz mamy nowość na 47. Sue, to jest David Bowie. No i taka to nowość dziś na miejscu 47. Sue or in a Season of Crime, David Bowie. Sprawdzam łączność, Mario napisał. Wszystko gra, panie Mario. Satelita działa, a my jesteśmy na razie w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Spadkowa ta poczekalnia, jak będzie z listą, zobaczymy. Dwa w dół z 44 na 46. Złe czasy, to jest Janek Samołyk. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia, innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy, Janek Samołyk, dziś dwa w dół na miejsce 46. LP trzymał po polskieradio.pl 71335. Nasz syn Roch urodził się dokładnie 5 lat temu podczas pana audycji. Zresztą przywitał go pan na powitanie. No to dla Rocha dzisiaj wszystkiego najlepszego rock'n'rollowego życia. O tym wszystkim napisali Roch, Tosia, Marysia, Dorota i Rafał. Liczymy na was, jeśli chodzi o top wszechczasów. Renia jest na 45. Kłamiesz, kłamiesz, gdy kładziesz się spać. Kłamiesz. Już się przyzwyczaiłem, początkowo tak dziwnie to brzmiało. Kłamiesz, 4 w dół na 45, to jest Renata Przemek. Oto szczęściarze z Krakowa. Mamy tylko materac i trójkę w nowym mieszkaniu. Ale nie liczy się ilość, tylko jakość. Dziękujemy za ciepły, świąteczny już nastrój. Pozdrawiamy jak zawsze ciepło Krysia i Maciek z zamglonego Krakowa. A to jest Barbara i Michael na 44. It had to be you. Just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true, or could make me be blue, or even be glad just to be sad. Of you, some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me, might never be cross, or a try to be boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. It had to be you, Barbara Streisand i Michael Bublé. Dziś na miejscu 44. Sięgam jeszcze do listów szybciutko. Mam informację, że tata Dzidek ma dzisiaj urodziny, jest wielkim fanem trójki. Ola z Warszawy o tym donosi. Dzidek, wszystkiego dobrego. Dla ciebie Archive 43. Płyta niebawem. Jaka to będzie płyta? Być może w przyszłym tygodniu uda się przedpremierowo posłuchać nowego Archive. Kit Corner, 4 w dół dziś na 43. Jeśli ktoś z Państwa ma to wydanie poszerzone, to jest tam wersja orkiestrowa tego utworu. Kolacja przy świecach. Love Story Indila 42. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le retient. Dans ses love stories, dans ses love stories. De toi je rêve encore, oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête comme je regrette, non, je ne voulais pas tout ça, je serai riche et je t'offrirai tout mon or, et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port, et si tu m'ignores, je t'offrirai mon Była wczoraj w zestawie płyt do tej godziny trzech wymiarów gitary, no ale audycyjka krótka, bo tylko 50 minut i się nie udało. Dziś 2:42 Love Story, to jest Indila. No i teraz przed nami dwie wycieczki. Pierwsza na 41 do Nowego Jorku. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Mam wielką nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie i 15 spotykamy się z Lenem w Warszawie. Lenny Kravitz, New York City, 3:00 dziś na 41. Mamy pozdrowienia z trasy, której końca nie widać, ale trójkę słychać. Z Dakoty napisał Zbyszek i jeszcze dosłał zdjęcie. Oj, panie Zbyszku, jak panu zazdroszczę. Nie można by się z panem kiedyś załapać na taki kurs po Stanach Zjednoczonych? Niech pan da znać. 71335 albo lp3@polskiradio.pl. To jest nowość w zestawieniu i to jest druga wycieczka do Paryża. Zas, Niki Janowski na 40. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. I to jest dziś nowość w zestawieniu I Love Paris, Zas i Niki Janowski na miejscu 40. 1714 notowanie listy przeboju programu trzeciego i to jest na razie jeszcze poczekalnia. I przypominam, że do państwa tworzą atmosferę, w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki do miejsca pierwszego, a dużo się dzisiaj dzieje w zestawieniu podstawowym. Myślałem, że to dzisiaj do góry, niestety w dół na 39. Marilyn Manson. Yeah. 75. I cannot see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a 70 binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. Day of a 7-day binge. Marilyn Manson 2 w dół dzisiaj na 39. Nie spodziewałem się, myślałem, że to nagranie bardziej się Państwu spodoba i że przywitamy je w zestawieniu podstawowym. Kto wie, być może za tydzień. No właśnie, za tydzień też się spotkamy w liście, a Marek będzie prowadził LP Trójka. Violet Mountain, Tops, Boca, dziś nowość na 38. To jest kolejna nowość poczekalni, Violet Mountain Tops, Boca, nowość na 38. Dostałem list kiepsko zatytułowany, to znaczy tak trochę się zmartwiłem, mniej radośnie. I pan Marcin napisał, smutno trochę słuchać tych wszystkich słuchaczy raportujących własne szczęście, wynikające głównie ze słuchania listy w parach. Nie wszystkim tak dobrze, może dla równowagi niech odezwą się słuchający w pojedynkę bez perspektywy zmiany tego stanu. Panie Marcinie. Chcę powiedzieć tak, że każdy dzień jest przed nami wielką zagadką i może się zdarzyć tak, że na przykład najbliższą niedzielę jej płaszcz zaczepi pana gdzieś na ulicy Fabrycznej i następna lista będzie już we dwoje. Kto wie, w każdym razie bądźmy w kontakcie i proszę dać ewentualnie znać. House of Love dla wszystkich samotnych, Robert Plant, dziś nowość 37. We'll be right back. House of Love, nowy Robert Plant dziś debiutuje na miejscu 37 w poczekalni 1714 notowania listy przebojów programu trzeciego. Pani Agnieszka, słuchaczka z Warszawy, pyta z uporem maniaka, będę pytać, dlaczego słuchacze nie głosują na Rival Sons. No, to już nie znam na to pytanie odpowiedzi. Podobnie zresztą jak nie wiem, dlaczego nie spodobało się Państwu to nagranie. Zatytułowane jest Loop the Lie. Tak się błąka w poczekalni dziś na 36 Brian Ferry. Wiem, że to nie jest utwór, który przewraca świat do góry nogami, ale ładnie słychać ten utwór w radiu. Loop the Lie, tak jest zatytułowany, Brian Ferry, dziś na 36, tak jak tydzień temu. No i 4 w dół, 35 sobota, Pablo Pavo. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie, ekspedientka puszcza nad nim oko, spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko, pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies, wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość, pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. Sobota dopiero jutro, a tu 4 w dół na 35, Pablo Pavo. Tu Agnieszka, też słucham sama. Dalej. Co tydzień głosuję na Mansona i nic. Potrzebne wsparcie, słuchawki, fotel i reset całego tygodnia. Pozdrawiam nas Paweł z Kotoszyna. Ja też słucham listy samotnie i prawie już tracę nadzieję, ale resztkami sił trzymam kciuki za siebie i za pana Marcina też. Dorota. To dlatego zostało przynajmniej częściowo wymyślone radio, żebyśmy nawet sami nie byli sami. Ink, Coldplay. All right.